5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier mówi, że spór płacowy w oświacie nie powinien odbywać się kosztem dzieci. Szef rządu odniósł się do zapowiedzi strajku ZNP. 1100 zł brutto już od maja. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej trzynastkę dla emerytów. Unijna dyrektywa o prawach autorskich i koniec zmiany czasu, poparte w Parlamencie Europejskim. Spór płacowy w środowisku nauczycieli nie powinien odbywać się kosztem dzieci i młodzieży, zaznaczył Mateusz Morawiecki. Premier przypomniał, że w ciągu 3 lat na waloryzację wynagrodzeń w obszarze edukacji rząd przeznaczył niemal 6,5 miliarda złotych. Związek Nauczycielstwa Polskiego postuluje o podwyżkę w wysokości 1000 zł i grozi strajkiem, który miałby się rozpocząć 8 kwietnia. W siedzibie rządu jest Michał Fedusio. Jak tę zapowiedź komentował premier? Premier przypominał też, że jedną z transz podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli rząd przyspieszył i ta obowiązywać będzie od nowego roku szkolnego. Zrzeszeni w ZNP domagają się konkretnie jednak dodatkowo właśnie 1000 zł podwyżki dla nauczycieli i pracowników oświaty. Szef rządu wskazywał, że na taki wydatek budżet nie jest przygotowany, ale wyraził gotowość do dalszych mediacji ze strony rządzących. Najważniejsze w tym okresie będzie dobro uczniów, mówił Mateusz Morawiecki. Egzaminy dla dzieci, dla młodzieży są tak ważnym, już i tak stresującym momentem w życiu, że zróbmy wszystko razem ze środowiskiem nauczycielskim, żeby te egzaminy się odbyły normalnie. Rządzący usiądą do kolejnej tury negocjacji ze związkowcami w poniedziałek. Tydzień później miałby odbyć się już zapowiadany strajk. Relacjonował Michał Fedusio. I zmieniamy temat. Od maja każdy emeryt i rencista otrzyma dodatkowe świadczenie w wysokości 1100 zł brutto. Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt dotyczący 13 emerytury. Tych osób uprawnionych będzie niemalże 10 milionów, dokładnie 9 milionów 800 tysięcy. Koszty sfinansowania tych dodatkowych emerytur to jest 10 miliardów 800 milionów złotych. Mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W kolejnych latach rząd chce stopniowo podnosić emerytury do, tu cytat, godnego poziomu. Ma temu służyć waloryzacja kwotowa i planowane na jesień obniżenie podatku PIT, z czego skorzystają także emeryci. Czechy mają znieść kontrolę polskiego mięsa. Stanie się to o północy. Władze w Pradze poinformowały Komisję Europejską, że przygotowują decyzję w tej sprawie. Dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Wczoraj Warszawa zgodnie z obietnicą przesłała listę działań naprawczych w ubojniach, których oczekiwała Komisja Europejska. Czeskie kontrole zostały wprowadzone przed miesiącem w związku z wykryciem salmonelli w polskiej wołowinie. Polegają one na tym, że każda firma eksportująca mięso z Polski musi przedstawiać pełną dokumentację pochodzenia mięsa ze wszystkimi certyfikatami. Warszawa skarżyła się, że to utrudnia handel, a Komisja Europejska przyznała jej rację. Uznała, że kontrole owszem mogą być prowadzone, ale wyrywkowe. Natomiast te, które wprowadziły Czechy, są nieadekwatne do zagrożenia, naruszają zasady obowiązujące na jednolitym rynku i powinny być zniesione. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I z Brukseli przenosimy się do Strasburga. Tam, jak mówiliśmy przed godziną, Parlament Europejski poparł bez poprawek unijną dyrektywę o prawach autorskich. Wśród nich są kontrowersyjne artykuły 13, wprowadzający obowiązek filtrowania treści pod kątem praw autorskich, a także 11, dotyczący praw pokrewnych dla wydawców prasowych. Dyrektywy popierali m.in. artyści i wydawcy prasowi. Przekonywali, że na nielegalnych kopiach tracą niezależni twórcy, a zyskują informatyczne giganty. Przeciwna była część internautów. Od miesięcy organizowali protesty na ulicach wielu europejskich miast. Ich zdaniem dyrektywa cyfrowa to droga do cenzury w sieci, ponieważ algorytm na stronach może nie rozróżnić np. nielegalnej kopii od przeróbki bądź parodii. Dzisiejsze zatwierdzenie przepisów oznacza, że rozpocznie się dialog w tej sprawie między Parlamentem, Komisją i Radą. Krytycznie do proponowanych zmian odnosił się już wcześniej polski rząd. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. A Parlament opowiedział się też za zniesieniem zmiany czasu w państwach wspólnoty. To oznacza, że nie będzie przestawiania zegarków 2 razy do roku. Jednak nie od razu tak się stanie. Ostatni raz przestawimy zegarki w 2021 roku. Lekarz, który w maju 2015 w szpitalu Przyborowskiej we Wrocławiu usunął pacjentowi zdrową nerkę, jest winny błędu medycznego. Taki wyrok ogłosił dzisiaj sąd. 2 lata więzienia w zawieszeniu i 100 tysięcy złotych nawiązki. Tak właśnie brzmi wyrok w sprawie lekarza Aleksandra B. Jego samego podczas ogłoszenia tej decyzji nie było w sądzie. W uzasadnieniu sędzia wielokrotnie powtarzała, że to właśnie Aleksander B. był osobą, która nadzorowała operację i na nim spoczywała odpowiedzialność za stan pacjenta. Fakt, że na sali operacyjnej nie było potrzebnych dokumentów i wyników badań operowanego, dawał lekarzowi możliwość wstrzymania zabiegu. Wyrok jest nieprawomocny i obrona lekarza już zapowiada apelację. To była z Wrocławia Beata Makowska. Kolejna wymiana ognia w Strefie Gazy. Mimo zawartego wczoraj zawieszenia broni, w nocy izraelskie lotnictwo zbombardowało kolejne cele w palestyńskiej enklawie. W kierunku Izraela wystrzelono z kolei około 30 rakiet. Nie wiadomo dokładnie, kto stoi za ostrzałem, bo Hamas nie przyznaje się do wystrzelenia rakiet. Wszystko to dzieje się na 2 tygodnie przed zaplanowanymi w Izraelu wyborami parlamentarnymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w całym kraju będzie padał deszcz i deszcze ze śniegiem. Na Podlasiu i w Małopolsce może pruszyć śnieg. Na termometrach od 3 do 8 stopni. W nocy temperatura spadnie poniżej zera. Najchłodniej minus 4 będzie w Zakopanem i Suwałkach. Z wyjątkiem północy i zachodu będzie padało. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcesz zainwestować swoje oszczędności? Uważaj, możesz je stracić. Jeśli inwestycje kuszą Cię dużym i szybkim zyskiem, to zawsze oznacza duże ryzyko. Sprawdź ofertę, nie spiesz się z decyzją i nie podpisuj niczego pod presją. Nawet bardzo ryzykowne inwestycje mogą Ci zostać przedstawione jako bezpieczne. Na przykład lokaty, obligacje, nieruchomości, złoto i diamenty. Uważaj, to Twoje oszczędności. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Jutro do późna mam klientów na głowie, a powinienem odebrać komputer z naprawy. To ja odbiorę. I pojechać do Krzyśka po wiertarkę. Z chęcią pojadę. A potem na myjnie jeszcze zmienić opony. Mhm. A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Z Volkswagenem nawet zwykła przejażdżka będzie wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala, teraz taniej o 400 zł. Laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD, teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Drapieżnicy kochają zdrapki. Na wieść o nowych zdrapkach ich serce wykonuje milion uderzeń na minutę. Drapanie to dla nich symfonia miliona dźwięków. A nowe zdrapki, milion w banku, szybki milion i mój pierwszy milion, sprawiają, że ciarki przechodzą im po plecach. Miliony ciarek, więc drap i wygrywaj. Można wygrać nawet milion złotych. Graj w punktach Lotto. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super oferty. Do 6 kwietnia młode ziemniaki 3,99 za kilogram, a filet z kurczaka 11,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Dzień dobry Państwu. Zastanawiam się, czy nie powinniśmy wprowadzić jednak równouprawnienia, bo uporczywie najpierw przedstawiamy kobiety, a przecież jesteśmy wszyscy równi. Nie będziemy przebijać szklanych sufitów. Nie, będziemy przebijać szklane sufity. Witają Państwa Michał Jakubik, Wojciech Mann, Halinka Wachowicz i Ania Gacek. Ale zaczął mężczyzna mówić. No tak, bo no to... szklane... Aha. Nie byłoby ładniej, gdyby mężczyzna powiedział o kobiecie na przykład. No niedobrze wyszło. Niedobrze wyszło. Nie. Ale najważniejsze, że dzisiaj jest porówno. O! No pciowo tak. Tak. A szklany sufit nietknięty. Nie. Nietknięty. Ani przebij ten sufit, błagam cię. Ale ja mam delikatne paluszki. No dobrze. Główką. Co z tym to też... to wracamy do normalnej rutyny. Cieszymy się, że chociaż jedna osoba włączyła program trzeci. Będzie mogła wziąć udział w rewelacyjnym konkursie bez nagród, zgłaszając się pod numery, które niezmienne i niezmiennie czekają na Państwa aktywność. 71335. Pod ten numer można wysyłać do nas SMS-y i nasze adresy mailowe. man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. Lubię, jak mówimy, że słucha nas jedna osoba, bo zawsze przychodzi najwięcej wtedy maili, że o nie, ja też słucham. To taka nasza wredna kokieteria, żeby uzyskać chociaż trochę pewności siebie. Proszę Państwa, konkurs jest potwornie trudny. Piosenka jest niezwykle właśnie bliska tematowi, ale nie do odgadnięcia na mój mały rozumek. Dodam, że to Wojciech Mann wymyślił temat dzisiejszej audycji. Tak, ale mogą Państwo się przyłożyć, proszę. Je viens. żeby być. No, mocno, jedno jest pewne. Nasze takie dość bezczelne podlizywanie się daje efekty, bo przyszło dużo listów. Jesteśmy mistrzami kokieterii. Bardzo dziękujemy. Mówiłem, że nie będzie łatwo i rzeczywiście takie proste odpowiedzi, że o miłości albo francuskie piosenki, to nie, nie. To daleko. Szeptane nie, nawet duety nie. No właśnie, miałeś taką odpowiedź w sumie, którą oceniliśmy jako inteligentną tak, próbę. Tak, już, to ach, jest tyle listów, że nie umiem jej teraz znaleźć. To było o tym, że skoro mówiliśmy tak, o... Tak, już mam. Tematem są piosenki, w których śpiewają porówno mężczyzna i kobieta. Podpowiedzią był wstęp o równości. No właśnie. I to wszystko ale są nie. Bardzo miłe odpowiedzi, niestety nietrafione. Ostrzegałem, jesteśmy dość... chytrzy chwilami. Ale co, zdradzimy? Zdradzimy, szczególnie, że utwór jest chyba flagowym, jeśli chodzi o temat dzisiejszej audycji, ponieważ też myślałam o tym, by go przynieść, tylko pomyślałam, że ja i Jane i Serge to takie banalne. No, wyręczyłem cię trochę banalnym wyborem. No bo tak, tytuł piosenki Je t'aime, moi non plus. Czyli jest tu sprzeczność tak. Już. Tym. I dlatego dzisiaj, proszę Państwa, będą wybierane przez nas piosenki niejednoznaczne. Z różnych względów. Takich, których nie można rozumieć od tak drukowanymi. Znaczy ja jestem kobietą, ja niczego nie rozumiem od tak drukowanymi. Ale to ale ja tego nie powiedziałem. Ale postarałam się, by zahaczyć także o płeć drugą w moich wyborach i by wszyscy zgodzili się, że te piosenki są niekoniecznie na jeden temat, przynajmniej w tytule. No bardzo cię proszę. Pierwsza twoja propozycja to... To utwór Stąd. Piosenka zatytułowana Osioł. No i co? No osioł to osioł. A nie. Osioł może być osiołkiem i osioł może być osłem. Prawda? Osłabiłaś mnie teraz tym, co powiedziałaś. Dlaczego? No ale osioł, no wiadomo, że osioł może być młody, stary, może być kulawy, może być rudy, może ale być... Ale osioł może być mądry i osioł może być głupcem. Mm? Mądry osioł? Mm? Na pewno są mądre osiołki. Ludzie, mówię do słuchających nas, to jest początek audycji i już właściwie... Nie, opadły mnie ręce. No to zapowiada się dzisiaj naprawdę ciekawa audycja. WW. Gapię wciąż z nadzieją drzwi. potem huk. Lecz przed nim nas uchroni Bóg. Wydaje mi się, Aniu, że nasza krótka, ale intensywna dyskusja na temat dwuznaczności tytułu Osioł nie byłaby pełna, gdyby nie to, że w sukurs przyszedł słuchacz albo słuchaczka, bo nie widzę podpisu, twierdząc, że osioł może być też osią sporu. Tam się spodobało. Bardzo proszę. Więc uważam, że nawet ponadprogramowo wywiązałam się z realizacji tematu. A ty już sobie cenzurkę wystawiłaś? Jest teraz która? 14:20. Muszę się zabezpieczyć, bo potem będzie coraz ciekawiej. Ja nie będę dużo mówił. Nie będę wprowadzał, tłumaczył, dlaczego wybrałem. Skoro wybrałaś polską piosenkę, ja też. Wiele polskich piosenek ma tytuły wieloznaczne, a ta znana i lubiana piosenka swojej wieloznaczności, wydaje mi się, prześcignęła wiele innych. Przeleć mnie, to słowa idiotyczne, przeleć mnie, tango niegramatyczne, przeleć mnie, co to jest? Leciał ptaszek, jak w znanej piosence, i zamiast piórek zgubił w kącie słowa te i re. Przeleć mnie, to słowa idiotyczne, przeleć mnie, tango niegramatyczne, przeleć. Opuszczeni, kazali zmienić głupie słowa wszystkich tank. Mówiono w świecie, jesienią, zimą, wiosną, w lecie, co to się plecie, czy w tych tankach działa gang? Przeleć mnie, co to jest? przeleć mnie, to woła świat daleki, przeleć mnie, przez morza, lądy, rzeki, przeleć mnie. Słyszy się głosy lasu, dróg pejzażu, przeleć mnie, namawia cię nieznane, przeleć mnie, srebrnym aeroplanem, przeleć mnie, to świat. Mamy tu kłopot, proszę państwa, taki wewnątrzredakcyjny, bo realizujący audycję Michał Jakubik zapytał nas właściwie, o czym jest ta piosenka. Znaczy zapytał w imieniu osła, który mógłby słuchać i nie wiedzieć. I teraz nie wiem, co mam zrobić. Czy wejść w głębokie wyjaśnienia? Czy... Koniecznie. Może niech Michał zrozumie to, jak chce. Po to jest dwuznaczność, żeby każdy sobie wybrał to, co mu bardziej odpowiada. Pewnie tak, acz... Jest dorosłym mężczyzną, żonatym, więc nie będzie miał kłopotu. Ale ja nie wiem, czy w dobie dzisiejszej ochrony, nie wiem, czy nie powiedzieliśmy już za dużo o Michale. Że RODO? Ale nie padło nazwisko PESEL, ŚMESEL, nic nie było. No ale teraz, kiedy będziemy przedstawiać Michała na antenie, że realizuje którąś z naszych audycji, słuchacz już zawsze pomyśli sobie, a ten żonaty Michał Jakubik. Kiedyś by tak nie pomyślał. Trzeba Michała zakamuflować. Jest blondynem, ma 1,48 m wzrostu i zawsze chodzi w skaju. I lekko jest opalony. I utyka. No dobra, to kiedy państwo spotkają go na ulicy, proszę od nas pozdrowić. I żonę. Piosenki niejednoznaczne Anna Gacek prezentuje. Teraz wielki przebój początku lat 90. Zatytułowany Losing My Religion. Co? No i co? No teraz... Prawda? Tak. O utracie wiary i tak dalej. Z bardzo sugestywnym, bardzo pięknym, nagradzanym i często emitowanym teledyskiem, też z pewnymi motywami, które podbijają jeszcze takie właśnie religijne znaczenie piosenki. Tymczasem. Po pierwsze, zwrot Losing My Religion coś znaczy. Nie wiem, czy wiesz, Wojtku, co znaczy losing my religion. Znaczy wcale nie, że traci się wiarę, tylko, że tak powiem, krew aż buzuje w człowieku i zaczyna być taki dość nabuzowany swoimi właśnie emocjami. Właśnie chciałem mówić o obuzowaniu i... Tak. Buzuje, więc tu już mamy po pierwsze inne znaczenie, a po drugie Michael Stipe powiedział, że w tekście tej piosenki nawiązywał do innego utworu, który też ma podwójne znaczenie, bo Every Breath You Take zespołu Police bardzo często był uważany za piosenkę miłosną, właśnie, kiedy jest obrazem obsesji i czegoś niebezpiecznego. Stalking, modne stalking słowo. Stalking jest i w tej piosence wszystkie emocje już buzują tak bardzo, że aż na granicy stalkingu. O tym jest ta piosenka. Distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I thought I saw you try. whisper of every waking hour. I'm choosing my confessions, trying to keep eye on you like a hurt, lost, and blinded fool. Oh no, I've said too much. I set it up. Consider this, consider this, the hint of the century. Consider this, the slip that brought me to my knees failed. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. That was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. Try, cry, fly, try. That was just a dream. Just a dream. Just a dream. Powiedzmy sobie szczerze, jest połowa audycji mniej więcej i nie wyszliśmy chyba z XX wieku w repertuarze. Musiałam sobie... Nie, wyszliśmy. A jak? A WW? Nowsze. A, no WW, rzeczywiście. No ale to ja będę też nowszy teraz i pozwolę sobie zaproponować piosenkę, której tytuł w swojej dwuznaczności przekracza granice między językami. W pewnym sensie. Ponieważ tytuł utworu brzmi Man the Machine. Czyli można powiedzieć, że to jest o mnie. Man, maszyna. Ale to nie jest o mnie. Również Man the Machine nie oznacza de facto człowieka maszyny. Bo tutaj się będę popisywał, Ania potwierdzi znajomością języka, że man może być użyte jako czasownik. To man, to znaczy obsadzić ludźmi. Czyli maszynę uzupełnić operatorem maszyny na przykład. Czyli co? Jest to piosenka o operatorze maszyny, który nie jest maszyną. To jest o mnie. Mimo wszystko. Man the machine. Man the machine. I tak o mnie napisali tę piosenkę. Don't speak, don't speak, what's out, don't speak. Mamy tu dodatkową dwuznaczność, Aniu, ponieważ to jest nagranie z nowej płyty zespołu, którego nazwy wymawia się różnie, zależnie jak się kto nauczył. Bo można mówić tak, jak mówią, tak jak widzą, jak jest napisane Queensrÿche albo Queensryche. A można też jak ja nie mówić wcale. Spodziewałem się czegoś takiego, ale pożyczę ci to. Ładny, melodyjny album. Koniecznie, koniecznie. Jak będę mieć przyjemność znowu budzić państwa w piątek rano, to z przyjemnością tą płytą. Otóż to. A co tam u ciebie w dwuznaczności? Dwuznaczności, które chyba nawet nas kiedyś złapały w tej audycji, bo wydaje mi się, że kiedyś zagraliśmy tę piosenkę w kontekście zimy, śniegu, może właśnie czekania na wiosnę. 15 feet of pure white snow. No, pasuje. Tak, ale wtedy też robiłaś miny. Ja zawsze robię miny. Ale do dziś trwają ożywione debaty, o czym tak naprawdę jest ta piosenka, gdyż pochodzi już z czystego okresu działalności Nicka Cave'a, kiedy już poradził sobie z uzależnieniami. No ale nie da się ukryć, że bardzo do pewnego specyfiku pasuje i ten tytuł, i tekst tej piosenki. Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Michael, where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back under 15 feet up pure white snow. Would you please put down that telephone? We're under 15 feet up pure white snow. I wave to my neighbor waved to me. But my neighbor is my enemy.

enough of it. Straight over it, sick of it, can't get a hold of it. Like a drug, I need another fix. I'm a moth to a flame and I'll burn for the hell of it. Battle scarred cause I lost the fight. Every time I take a breath, it's like I'm losing my life. Fuck it, why am I so dysfunctional? So irrational, I don't know what to do. So I push you away and tell you. Enemy. Are you affected by the devils that are trying to be a friend of me? I'm in a place that I don't wanna be. But if I find a way to turn it all around, would you follow me? I'm alive, but I lost the fight. It's like the better half of me is on the edge of the night. Cut it, why am I so emotional? Uncontrollable, I don't know what to do. So I push you away and tell you back. My medication i tyle. Ania? Brzmiało, jakby zadziałało lekarstwo. Oczywiście, pan to przyniosły. Teraz utwór zatytułowany Maps, czyli mapy. No mapy jak mapy. Nie, osiołek jak osiołek. Jak osiołek mapy, podróże, świat i tak dalej. A i resztką sił ciągniesz. Nie, to jest taka piękna piosenka miłosna, schowana. Czyli nie ma znaczenia, jaki temat, ale Ani się podoba. Piękny jest to utwór, ale za mapami schowane jest, uwaga, My Angus, please stay. Prawda, jakie ładne? Ojej. No wzruszające, a nie tylko tam łubu-dubu i tam inne takie. na zakończenie tonacji z piosenkami niejednoznacznymi moje odkrycie. Utwór, który pozornie wszystko jest w tekście jasne, ale po analizie doszedłem do wniosku, że może on być utajnionym komunikatem, że ktoś poszukuje funkcjonariusza policji z rysopisem, że jest to mężczyzna niewysoki i blondyn albo siwy. Ale to nie jest Michał Jakubik? Nie, to zupełnie o kimś innym. Tylko ta piosenka, jak mówię, po analizie może być właśnie takim komunikatem w poszukiwaniu tego funkcjonariusza. To idziemy szukać. Dziękuję za uwagę. Mały, biały pies bez ład na imię miał on Walentino, w pysku trzymał kwiat. Zaginął mały, biały pies. Mały, biały pies bez ład miał w pysku pęk, koń wali w pąkach, w życie moje wpadł. Przyłąkał do mnie się ten pies. O pani przeczytał w prasie anons twój, dziś z żalem zgubionego psa oddaj ci. Motyw tego to szlachetny zryw mój, ale skutek smutek. Mały, biały pies bez ład, cóż ci się mam tłumaczyć gęściej, w pysku trzymał kwiat. To szczęście, co mi przyniósł je. Cios, rozstanie z nim. Może więc byś mogła w życiu mnie wraz z pieskiem zmieścić. Pieścić. Mały, biały pies bez ład, ten, który wam przynosi szczęście, w pysku trzyma kwiat. Najczęściej mały, biały kwiat. Mały, biały kwiat. Najczęściej mały, biały pies. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Wielki skok na rabat. Kup dwa produkty za gotówkę lub na raty i skocz po rabat aż do 1500 zł. Promocja na RTV AGD i wybrane smartfony i laptopy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid. Już teraz w Lidlu czeka aż 10 figurek zwierzaków z całego świata. Od lemura do kangura, od tych małych po wielkie jak słoń.